hobby. Stary był to wyjadacz i pieron mikrofonu bezwzględnie już ciepły. Nie chcecie brak ratio jak Roberto Baggio. Kiwam z gracją, moją ładną składną akcją. Jara się cały stadion. Zaraz padną gole, strzał jak Ole Gunnar Solskjaer. Zrobiłem pole, tak to robi się u nas. W Wielkopolsce dla rywali, co grali nieczysto. Czerwone kartki, ja zgarniam wszystko jak Christo Stoichkow. Zdobędę hat-trick, boisko dla mnie boiskie, on talentu błyszcze. Tumult tłumów zmaga się, gdy strzelam. Jak JJ, ogocza strach w twoich oczach. W twoich ustach bluzgi, ja na ustach wszystkich. Wyzywasz mnie od chuj, a ja mijam cię jak Rui Costa. Technika boska, dla przeciwnika istny koszmar. Pierwszy z listy, jak Leighton Hewitt. Serwis pełen energii, kolejny raz as jak Sampras. Jest bez graf, zbieram porcje braw jak Steffi Graf. Powieść buty na kołku, ja zwycięski schodzę z kotem. Rap jest moim hobby, a nie muszę. Życzę ci, byś robił to, w czym jesteś dobry. Bez wsparcia lobby, oby ci się udało, byś zdobył coś w życiu, tego ci życzę. Rap jest moim hobby, a nie muszę. Życzę ci, byś robił to, w czym jesteś dobry. Bez wsparcia lobby, oby ci się udało, byś zdobył coś w życiu, tego ci życzę. Ja chciałem być taki luzak, tylko muza. Szukałem gruza, moje plany legły w gruzach. Dziś rana zagoiła się, oto blizna. Słabością mówię won, zdecydowanie jak on to von Bismarck. Polityka twarda, wobec siebie innych. Biorę co mi było dane, nie chcę daniem być jak indyk. Bez tego marzeń nie spełniłbym nawet w ćwierci. Zaciskam pięści, wybieram wojnę jak Winston Churchill. Wolne wybory, jestem za tym, nic poza tym. Aktywne życie, pełne inicjatyw. Wybrałeś ewakuację, nie żal się. Nie masz podstaw, my zostaw. Opanuję przemysł jak Mostostal. Hip hop to skarb, to pasja, to bicie serca szybsze. To moja bramka, to złota bramka w dogrywce. Do gry chcę wejść, bo jestem dobry w te klocki. Zaiste, chcę zaistnieć, zmienię system jak lew piosenka. Rap jest moim hobby, a nie muszę. Życzę ci, byś robił to, w czym jesteś dobry. Bez wsparcia lobby, oby ci się udało, byś zdobył coś w życiu, tego ci życzę. Rap jest moim hobby, a nie muszę. Życzę ci, byś robił to, w czym jesteś dobry. Bez wsparcia lobby, oby ci się udało, byś zdobył coś w życiu, tego ci życzę. Bez kompleksów wchodzę w ten biznes. Mesja, na scenie chcę być jak bestia. Gra orkiestra, moje teksty to nie poezja. Raczej proza, ale bez jaj. Rymów bez miar, bez zmian. Od tylu lat konsekwentnie jak gangstar. Niedawno nikt nas nie znał, słuchała tego garstka. Teraz nastał czas, by posłuchały miasta. Co dopiero na miastka, nastaw się pozytywnie. Na nas pojedziemy ostro jak Vader. Słabi wołają Mayday, Major. Hip-hopowy self-made man. Te przechwałki ze szczytą smykałki mają power. Zaskakuję mocnym strzałem jak Franz Beckenbauer. Niektórzy mówią, że jestem niezły. Niektórzy na pytanie, lubisz meza? Odpowiadają niezbyt. O zbyt moich płyt jednak zbyt martwić się nie muszę. Bo rap jest moim hobby, a nie musem. Rap jest moim hobby, a nie musem. Życzę ci, byś robił to, w czym jesteś dobry. Bez wsparcia lobby, oby ci się udało, byś zdobył coś w życiu, tego ci życzę. Rap jest moim hobby, a nie musem. Życzę ci, byś robił to, w czym jesteś dobry. Bez wsparcia lobby, oby ci się udało, byś zdobył coś w życiu, tego ci życzę. Jajwa muzyka motywuje mnie. Jajwa muzyka brawo brawissimo. Jajwa muzyka obrałem cel. Jajwa muzyka. Dalej w przepięknej polszczyźnie mówił wszystko, kto kogo przewraca. Wielu mamy sprawozdawców w ojczyźnie, lecz nikt nie wie, jaka ciężka praca.